DGE. Góral, słów, piast, kołodziej, emocji złodziej na chodzie. Jak David Banner ochrzczony w brudnej wodzie. Tu na zachodzie, fryzura krótka jest w modzie. Wódka na lodzie, pijemy zrówka na co dzień. A po ogródkach łazi buka na obchodzie. Szuka wyrzutka tutaj na życiowym spodzie. Starasz się być w formie, żyjąc na głębokiej wodzie. Stojąc na balkonie, głaszcząc się po brodzie. Myślisz, a może to kolejny bodziec, aby dociec, że wasze są te dni, a nasze były tamte noce. Chcesz sam to oceń, sam znam te moce. Epoka po epoce, flaga łopoce. Żyj na 100%, wystrzegaj się kłamstwa. Twojego własnego, prywatnego diabła, to prawda. Twojego centrum chyba się nie sprawdza. Cała ta jazda chyba się nie sprawdza. Nieprawdaż? Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę. Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę. Jestem Leonard Cohen, ten film to bardzo. Mówisz nie warto? Proszę cię bardzo, będę z Zimbardo. Ten świat to bagno, rządzą układy, tańczymy tango. A gdzie jest diabeł? Ubiera się u Prady. W każdym domu ekrany, iPhony, telewizory. Świat przez nas zastany, świat przez nas tworzony. System jest chory, ma ptasią grypę. Jestem tym typem, Edypem, czy tam ma gripę. Wokół zachwycone korytem świnie, poryte dynie. Pod tym dziadzia z bitem płynie, jestem im to winien. Płynie wina po winie, kiedyś po winie widziałem to minie. Może mi to minie, może mi nie minie. Pomyśl o tym zanim światło zgaśnie i w łóżku zaśniesz. Czy jesteś w tym pokoju sam? No właśnie. Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę. Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę. Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę. Żyli wśród róż, nie znali burz i zapomnieli już, że to wszystko to krew i kurz. Koniec jest tuż, nadzieję złóż na poduszkę. Otwórz Pandory puszkę.